महाभारत वन पर्व पंचविंशोध्याय। महर्षि मार्कंडेय का पांडवों को धर्म का आदेश देकर उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान। वैशंपायनुवाच तत्काननम प्राप्य नरेन्द्र पुत्रा सुखोचिता वासमुपेत्य कृच्छ्रम विजभुरिन्द्र प्रतिमा शिवेशु सरस्वती सालवनेश तेषु। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सुख भोगने के योग्य राजकुमार पांडव इंद्र के समान तेजस्वी थे। वे वनवास के संकट में पड़कर द्वैत वन में प्रवेश करके वहां सरस्वती तटवर्ती सुखद साल वनों में विहार करने लगे। यतेश्च राजा समुनेश्च सर्वां तस्मिन् वने मूलफलैरुदग्रैः द्विजाति मुख्यान् सभकुरूणां संतर्पयामास महानुभावः। इष्टेश्च पित्राणि तथा क्रियाश्च महावने वसतां पाण्डवानां पुरोहितस्तत्र समृद्धतेजा चकार धौम्य पितृवनिन् वने पाणां। कुरुश्रेष्ठ महानुभाव राजा युधिष्ठिर ने उस वन में रहने वाले संपूर्ण यतियों, मुनियों और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उत्तम फल मूलों के द्वारा तृप्त किया। अत्यंत तेजस्वी पुरोहित धौम्य पिता की भांति उस महावन में रहने वाले राजकुमार पांडवों के यज्ञ याग पितृ श्राद्ध तथा अन्य सत्कर्म करते कराते रहते थे। अपेत्य राष्ट्राद्वसताम तुतेसाम ऋषि पुराणोति राजाम गाम राजकाम तमाश्रमं तीव्र समृद्ध तेजा मार्कंडेय श्रीमतां पांडवानां। राज्य से दूर होकर वन में निवास करने वाले श्रीमान पांडवों के उस आश्रम पर उद्दीप्त तेजस्वी पुरातन महर्षि मार्कंडेय जी अतिथि के रूप में आए। तमागतम जलित हुतासन प्रभम महामना कुरुषभो युधिष्ठिर अपूजय सूर ऋषि महा मानवार्चित महामुनिम जनुपम मथत्वम बीर्यवान। उनके अंग कांति प्रज्वलित अग्नि के समान उद्भासित हो रही थी। देवताओं, ऋषियों तथा मनुष्यों द्वारा पूजित महामुनि मार्कंडेय को आया देख अनुपम धैर्य और पराक्रम से संपन्न महामनस्वी कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने उनकी यथावत पूजा की। स सर्वविद्रौपदीं वीक्ष्य कृष्णां युधिष्ठिरं भीमसेनार्जुनौ च संस्मृत्य रामं मनसा महात्मा तपस्वी मध्ये स्मयं तामितौजा। अमित तेजस्वी तथा सर्वज्ञ महात्मा मार्कंडेय जी द्रुपद कुमारी कृष्णा युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन और नकुल सहदेव को देखकर मन ही मन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके तपस्वियों के बीच में मुस्कुराने लगे। तम धर्मराजो विमना युवा ब्रवीन सर्वेश्या संति तपस्विनो मे भवानि तम किं स्मृति वरिष्ठ तपस्विनां पश्यतां मामुदीक्ष्य। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उदासीन से होकर पूछा, मुने ये सब तपस्वी तो मेरी अवस्था देखकर कुछ संकुचित से हो रहे हैं, परंतु क्या कारण है कि आप इन सब महात्माओं के सामने मेरी ओर देखकर प्रसन्नता पूर्वक यो मुस्कुराते से दिखाई देते हैं। मार्कंडेय वाच न तात शिष्याम नितं स्मयामि प्रहर्ष जो मां भजते न दर्पः तवापदं तद्य समीक्ष रामं सत्यव्रतं दासरथिं स्मरामि। मार्कंडेय जी बोले, तात न तो मैं हर्षित होता हूँ और न मुस्कुराता ही हूँ। हर्ष जनित अभिमान कभी मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। आज तुम्हारी यह विपत्ति देखकर मुझे सत्य प्रतिज्ञ दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी का स्मरण हो आया। स चापि राजा स लक्ष्मणेन वने निवासं पितरेव शासनात् धन्वे चरन् पार्थमयैव दृष्टो गिरे पुरारेष्य मुकस्य सानौ। कुंती नंदन, प्राचीन काल की बात है, राजा रामचंद्र जी भी अपने पिता की आज्ञा से ही केवल धनुष हाथ में लिए लक्ष्मण के साथ वन में निवास एवं भ्रमण करते थे। उस समय ऋष्यमुख पर्वत के शिखर पर मैंने ही उनका भी दर्शन किया था। सहस्र नेत्र प्रतिमो महात्मा यमस्य नेता नमुचे सहंता पितुर्निदेशादन घ स्वधर्मम वा संबने दास रथे चकार। दशरथ नंदन श्री राम सर्वथा निष्पाप थे, इंद्र उनके दूसरे स्वरूप थे, वे यमराज के भी नियंता और नमुचे जैसे दानवों के नाशक थे, तो भी उन महात्मा ने पिता की आज्ञा से अपना धर्म समझकर वन में निवास किया। सचापि शक्रस्य समप्रभाव महानुभाव समरे स्वजेय विहाय भोगान चराध्मनेषु नेसे बलस्य चरेद धर्मम्। जो इंद्र के समान प्रभावशाली थे, जिनका अनुभव महान था तथा जो युद्ध में सर्वदा अजय थे, उन्होंने भी संपूर्ण भोगों का परित्याग करके वन में निवास किया था, इसलिए अपने को बल का स्वामी समझकर अधर्म नहीं करना चाहिए। भूपाश नाभाग भगीरथा दयो महिमिमां सागरांताम विजित्य सत्येन तेभ्य जयंस्तात लोकान नेसे बलस्येत चरेद धर्मम्। नाभाग और भगीरथ आदि राजाओं ने भी समुद्र पर्यंत पृथ्वी को जीतकर सत्य के द्वारा उत्तम लोकों पर विजय पाई, इसलिए तात अपने को बल का स्वामी मानकर अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। अलर्कमाहुर नरवर्य संतम सत्यव्रतम काशिकरुषराजम विहाय राज्यानि वसूरि चैव नेसे बलस्येति चरेद धर्मम्। नरश्रेष्ठ, काशी और करुष देश के राजा अलर्क को सत्य प्रतिज्ञ संत बताया गया है। उन्होंने राज्य और धन त्याग कर धर्म का आश्रय लिया है, अतः अपने को अधिक शक्तिशाली समझकर अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। धात्रा विधिर्यो विहितः पुराणे संपूजयन्तो नरवर्य संतः सप्तर्षय पार्थ दिवि प्रभान्ति नेसे बलस्येति चरेद धर्मम्। मनुष्यों में श्रेष्ठ कुंती कुमार विधाता ने पुरातन वेद वाक्यों द्वारा जो अग्निहोत्र आदि कर्मों का विधान किया है, उसका समादर करने के लिए ही साधु सप्तर्षिगण देवलोक में प्रकाशित हो रहे हैं, अतः अपने को शक्तिशाली मानकर कभी अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। महाबलान पर्वत कूट मात्रान विषाणिन पश्य गजान नरेन्द्र सितान देशे नरवर्य धातुर नेसे बलस्येत चरेद धर्मम्। कुंती नंदन, महाराज युधिष्ठिर पर्वत शिखर के समान ऊंचे और बड़े बड़े दांतों वाले इन महाबली गजराजों की ओर तो देखो, ये भी विधाता के आदेश का पालन करने में लगे हैं, इसलिए मैं शक्ति का स्वामी हूँ ऐसा समझकर कभी अधर्माचरण न करें। सर्वाणि भूतानि नरेन्द्र पश्य तथा यथावद्भेतं विधात्रा स्वयोनितः कर्म सदा चरन्ति देशे बलस्य चरेद धर्मम्। नरेंद्र, देखो ये समस्त प्राणी विधाता के विधान के अनुसार अपनी योनि के अनुरूप सदा कार्य करते रहते हैं, अतः अपने को बल का स्वामी समझकर अधर्म न करे। सत्येन धर्मेण यथार्थ वृत्त्या तथा सर्वभूतान्यतित्य यशश्च तेजश्च न वापि दीप्तम विभावसौर्भास्करस्येव पार्थ। कुंती नंदन, तुम अपने सत्य धर्म यथा योग्य बर्ताव तथा लज्जा आदि सद्गुणों के कारण समस्त प्राणियों से ऊंचे उठे हुए हो, तुम्हारा यश और तेज अग्नि तथा सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है। यथा प्रतिज्ञं च महानुभाव कृत्रं बने वासमिमं निरुस्य ततः श्रियं तेजसा तेन दीप्तां आदस्यसे पार्थिव कौरवेभ्य। महानुभाव नरेश, तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इस कष्ट साध्य वनवास की अवधि पूरी करके कौरवों के हाथ से अपनी तेजस्विनी राजलक्ष्मी लक्ष्मी को प्राप्त कर लोगे। जय सम्पायन वाच तवेव मुक्त्वा वचनम महर्षि तपस्वी मध्ये सहितम श्रुद्धि आमंत्र धौम्यम सहितांश पार्थाम ततः प्रतस्ते दिशमुत्तराम सह। वह सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय तपस्वी महात्माओं के बीच में अपने सुहृदों के साथ बैठे हुए धर्मराज युधिष्ठिर से पूर्वोक्त बातें कहकर महर्षि मार्कंडेय धौम्य एवं समस्त पांडवों से विदा ले उत्तर दिशा की ओर चल दिए। इति श्री महाभारते वन पर्वणि अर्जुनाभिगमन पर्वणि द्वैतवन प्रवेशे पंचविंशोऽध्यायः। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में द्वैत वन प्रवेश विषयक 25वां अध्याय पूरा हुआ।